Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni sevmek. İmanın da gereği bu. Dini bize tebliğ eden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ndir. Bize tebliğ eden böyle. Kur'an insanlara gelmez Kur'an-ı Kerim. Kur'an ancak peygambere gelir. Peygamberler İnsandır, beşerdir ama onlar ezelde, ruh aleminde peygamber onlar böyle. Onun ruhu halleri benim daha güçlü, kuvvetli onların böyle. İşte melekleri gören, onlara konuşan, ona konuşur alan peygamber azazlarıdır. Bizim Mevlam buyuruyor Ahzab suresi ayet 5'te, Bismillahirrahmanirrahim, ennebi ölüm önemli. Ennebiyyü nebi, peygamber. Peygamber Farsça aslında. Türkçe bunun yok karşılığı. Arapçası nebi resul gelir. Arapçası. Nebi resul gelir. Nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberler. Onlara kitap verilmez. Önceki peygamberin şeriatına bağlı olan nebiler. Bunun çoğulu enbiya gelir. Tekili nebidir. Resul ise kitap verilen veyahut da yeni şeriat verilen peygamber de böyle. Bunun çoğu resul gelir, çoğulu. Bunun peygamber ise Farsça peygamber. Nebi karşılığında olmuş oluyor. Türkçe bunun karşılığı yok, Türkçemizde böyle. Burada ennebiyyü'de lam-ı tarif var. Yani nebiyyün olsa sıradan peygamber verir. Yani belli olmaz peygamber. Burada ennebiyyü geliyor. Ennebiyyü belirli bir peygamber anlamına geliyor. Yani şu peygamber. Kimdir bu? Tabi Kur'an-ı Kerim nazil zamanlar tek peygamber yeryüzünde bir peygamber hazretleridir. Ennebiyyü nedir peygamberimiz? Evlâ bil müminîne. Müminlere daha evlâ. Daha üstün, daha sevgilidir. Min enfüsihim kendi canların nefislerinden. Ayet-i Kerime. Allah böyle buyurdu. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri kimlere? Müminlere amak. Müminlere. Bu ne anlama geliyor? Eğer bir insan peygamberi nefsinden çok sevmiyorsa o gerçek mümin olamıyor. Müminler peygamber asasları nefislerinden, canlarından daha evli, daha üstündür. Ve ezvacühü ümmâtühüm, onun zevceleri de, hanımları da müminlerin anneleridir. Zevceleri de. Mekke-i Mükerreme'de müşrik mümin vardı Mekke-i Mükerreme'de. Müşrik mümin. Arada başı yoktu böyle. Medine'ye gelince orada bir grup daha çıktı. Münafık denen, münafık. Münafık işi kafi, inkarcı işi. Fakat gereği, çıkarı gereği, işte duruma göre, şartlara göre kendini de Müslüman gösterir dışıyla. Hatta namaz da kılar, şunu bunu yapar. İçi kafirdir ama. Münafık, şu anlamına geliyor, nifak, ayrılık, çatı anlamına geliyor. İki yüzlü yani böyle. Kafirlerle beraber, onlara beraber olur. Müslüman da Müslüman gibi görünür böyle. Medine-i Münevvere'de münafıklar peyda çıktı, ortaya çıktılar böyle. Niye çıktı bunlar? İslam öncesi bunların Medine'de ağırlıkları vardı. İleri gelenlerin Medine halkının, eşrafı bunlar Medine halkının, aşiret değiştirir, şunlar bunlar. Bir ağırlığı vardı Medine-i Münevvere'de. Peygamber Aleyhisselam gelince Medine-i Münevvere'ye, buna tabi gölgede kaldılar, kenarda kaldılar bunlar. Halk İslamlaşınca bir peygamber varken, kim bak ona buna bakar böyle. Bir halk, bir peygamber varken böyle. Bunların da bir başı vardı. Adı Abdullah bin Übey diye. Bir bakalım başı kendisi de. Bunun ağzından şey bir söz çıkıyor. Yani terbiyesizlik. Kişi tabi. Haşa Muhammed ölünce Ayşe bin alacağım diyor Ayşe validemizi. Böyle açık konuşuyor böyle. Muhammed ölünce Ayşe'yi, Ayşe validemizi, peygamber sevgisini onu ben alacağım diyor. Bu tabi peygamber tabi Aleyhisselam'ın kulağına geldi tabi. Üzüldü böyle konuşmasını. Mevlam haram kıldı. Mevlam buyurdu. Ve ezvacühü. Hu burada zamirdir. O nebinin, peygamberin zevceleri de ümmühatü müminlerin annesidir. Nikah düşmüyor yani müminlere. Nikah düşmüyor böyle. Peygamberin zevcelerini kimse alamıyor böyle. Ama kızları, kızlar tabii düşüyor nikahı böyle. Kızların düşüyor. Mesela Fatma Halimiz Ali evlendi mesela. Düşüyor onların şeyleri böyle. Kur'an'da hemen her ayeti kerimenin açıklaması hadis-i şerifler vardır böyle. Hadis-i şerif olmasın anlaşılmaz Kur'an'ın anlamı. Hadis-i şeriflerle. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Cebrail'e danışırdı bazı konuları Cebrail Aleyhisselam'a danışırdı. Kur'an tebliğ edince, tabi kelimeleri tebliğ edince Peygamber ona bazı şeyi sorurdu. Bu uygulamalarını sorurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri açıklamış oluyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de, Nesai İbn-i Mace'de, yani çok kuvvet Hadis-i Şerif, Lâhîm-i Ehad Hüküm. Peygamberimiz, sen biriniz gerçek mümin olamazsınız. Lâ yü'minû ehad hüküm. Sen biriniz gerçek imana eremezsiniz, kemal eremezsiniz. Hatta ekül habileyi min valideyi ve verdiği ve ecbaiyin. Ta ki o kişiye valideyi babasının annesinden, evladından daha peygamber ben seyir olmadıkça o kişi gerçek mümin olamaz böyle. Demek ki bir insan ebeveyninden, annesinden, babasından, evlatlarından fazla peygamberi sevmeyince gerçek imana eremiyor derler. Yani anne baba bir tarafa, evlatlar bir tarafa, peygamber deyince o başka bırakılır böyle. Yani kişi efendim işte acaba annesi mi ölsün, peygamber mi ölsün, oğlu mu ölsün, peygamber ölsün deyince yani oğlu da feda olsun, ana baba fedası olsun, feda olsun, peygamber farklı demek peygamber. Bu nedir? İmanın gereği bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu hadis-i şerifini buyurunca Mescid-i Şerif'te Hazreti Ömer Radhan Hazretleri, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer içi dışı tam bir. Böyle. Açık konuşan, açık sözlü. Otorite bir yapış kardeşi kendisinin. Şöyle buyurdu. Ya Resulallah ente habbileyye min külüşeyin il nefsi benin cembeyik. Ya Resulallah sen de bana şu anda her şeyden daha sevgilisin. Ancak illa nefsi beyni cembeyk. İki yanımda aramdan nefsin canım dedi böyle. Hazreti Ömer kendi ölçü şöyle böyle. Annesi bir yanda, babası bir yanda, evlatları bir yanda, torunları bir yanda, zevcesi bir yanda, hepsi bir tarafta, malın mülkü bir tarafta, hepsinin sevgili Resulü Aleyhisselam böyle. Buna inandı kendi böyle. Yani baktı ki canı biraz tatlı görüyor kendi canı böyle sanki böyle. İlla nefsi beni cembeyik. Peygamber buyurdu. Ya Ömer ve min nefsik. Ya Ömer nefsinden de canla fazla olmayınca imana gelen tam zirveye ulaşamaz. Hasim ana bir kendine baktı şöyle. Bir değil bin canı feda edecek o Resulullah anda böyle. O hale geldi. Şöyle buyurdu. Ve min nefsi ya Resulallah dedi böyle. Canımdan daha tatlısın sen bana yarısı sevgilisin böyle böyle. Böyle Aleyhisselam Hazretleri el an tem imanük. Şu anda imanın tam kemale zirve erdi böyle böyle. Böyle. Canımdan da fazla. Bu nasıl olur bu candan fazla peygamberi sevmek Aleyhisselam Hazretleri'ne? Bir şey örnek vermeyince Bunu insan anlayamaz birdenbire. Mekke-i Mükerreme döneminde 10. yılda Peygamberimizin nübüvvetinin Hazreti Hatice validemiz vefat etti. 3 arayla amcası Ebu Talip vefat etti. Peygamberimizin bunlar destekçileri böyle, güçlü kişiler bunlar Mekke-i Mükerreme'de. Bir amcası, Kureyş'in reisi, kabile reisi ağırlığı var. Diğeri hanımı, zevcesi ama onun da ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme. Tüccardı çünkü zamanında. Peygamberimizi teslim etti eve gelince. Peygamberimiz Hazretleri artık Mekke'de duramadı böyle. Baskı, işkence, zulüm, hakaret böyle. Kimseyi görüştürmüyorlar böyle. Ama peygamber kendisi çekilemez. Yani bahane diyemez böyle. Ben söyledim ya diyemez böyle. Peygamberlik böyle. Bakın ne peygamberlik böyle böyle. Çıksa şimdi mesela Gümrükhan'da burada. Benim nerede çıktı böyle, merkeze çıktı böyle. Ey insanlar şöyle şöyle bakalım, tebliğ bakalım böylece. Peygamber her türlü şartlarda böyle. Yani şartı nasıl olsun, tebliğ şey böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çarşıda gezerdi. Bakardı yeni gelenlere. Şöyle buyuruyor. Ya eyyühenna kulü la illallah tedhulü cenneh. Hem gidiyor böyle yollara böyle. Ya eyyühennas, ey insanlar, kulü la illallah deyiniz, cennete girersiniz böylece. Amcası Ebu Talip, Ebu Leheb. Ebu Leheb. O da amcası. Ebu Leheb. Arkasından gelir de, ey insanlar bunu aldanmayınız. Haşa bu mevzum derdi böyle. Hatta bana taş attı peygamberimizi böyle. Hem yeğeni peygamber, yeğeni peygamberimizin böyle. Amcası olduğu halde böyle. O kabileci oldu üstelik bir de. Taş atardı. Vakti Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke-i Mükerreme'de tebliğ görevini artık yapamıyor artık. Ayaklara kanıyor, taş atıyor, topukuna vuruyor, ayaklara kanıyor, kan içine kalıyor. Yapmıyor artık tebliğ görevini. Hadi Zeyd'i aldı. Zeyd bin Harise. Adı Zeyd. Kim o Hazreti Muhteremler? Kur'an'a tek bunun ismi geçiyor sahabeden. Kur'an-ı Kerim'e bakın böyle. 124 bin sahabe var. Kur'an-ı Kerim'e tek bunun ismi geçiyor. Tek onun böyle. Zeyd ismi geçiyor. Azap suresinde böyle. Geçiyor. Onu geçiyor. Zeyd. Kim bu Zeyd? Hatice Validemizin yeğeni bir yere gitmiş Mekke dışında. 3 tane köle almış geliyor. O zaman köle abi hayvan gibi satılıyor yani böyle. Eli kolu bağlı. Şey yapıyor böyle şey. 3 tane köle getirmiş. Dedi ki Peygamberimizin hanımı zevcesine Hatice validemize bunun birini al seni de sana hibe edeyim. Hediye edeyim yani böyle. Hatice Zeyd'i aldı böyle. O da böyle. Aldı. O da bunu peygamberimize hediye etti. Mal gibi böyle böyle. Dedi ya Resulallah bunu bana yeğenim verdi, hibe etti. Ben size hibe ediyorum buna böyle. Aleyhisselam Hazretleri tabi bunu aldı. Peygamber olmuş oluyor şimdi şu anda. Şirin'den olmuş oluyor. Kim bu Zeyd? Bunu o zaman tabi köle tacirleri vardı. Ya da örgütler, terör örgütleri vardı. Köle kaçıranlar böyle, satanlar bunlara böyle. Baskın yapıyorlar. Hazreti Zeyd annesi giderken bir yere bunu hemen kapıyorlar. Atın üzerine koyup kaçıyorlar böyle. Götürüyor buna başını satıyorlar tabii böyle. Köleşiyor. Tabii annesi devamlı gözyaşı. Kolay mı bir insanın yavrusunu kızla kaçırıyor, erkek kaçırıyor böyle. Yani o dönemde. Kolay mı insanın yavrusunu kaçırıyorlar. Köleleştiriliyor, köleleştiriliyor. Yani bunu hayvanlaştırıyorlar böyle. Ya da kalk kalk böyle. Annesi göz iç döküyor, babası ağlıyor. Babası bu defa alıyor kardeşini yanına. Yani Zeyd'in amcası alıyor, kardeşini alıyor. Ne kadar parası varsa, altın o zaman paralar, gümüş paralar, onları koyuyor heybesine, atına. Başlıyor dolaşma Arabistan'a kabile kabile. Onların kabilesinden Mekke'ye gelenler olmuş. Zeyd'i görmüşler Mekke'de Kabe'nin orada. Haber veriyorlar bunlara. Diyorlar ki Zeyd diyorlar Mekke'de. Hemen atını sürüyor. kaç gün yol geliyorsa, nereden geliyorsa çölde aşıyor. Ekeye geliyor, soruşturuyor, buluyor böyle. Kimin bu kölesi? Muhammed'in. O zaman daha peygamber değil, peygamber zaman muhtemelen. Normal insan ama bizim gibi değil ama tabii. Evliyadan üstü ondan aldı kendisi böyle. Peygamber ona geldi. Dedi, ya Muhammed, ismini tabii öğrenmiş. Benim oğlum senin kölenmiş. Kimsin oğlum? Zeyd. Evet, tamam, vermiyor da böyle. Annesi uyku uyuyamıyor. Yıllarca olmuş ama bu. Gözyaşı döküyor, yemeği içmiyor. Ben aynı şekilde babasıyım böyle. Bak senin yavrun böyle olsa sen ne yapardın? Ne olur? Neyse bunun değeri, parası. Ben sana parasını vereyim. Sen bunu bana vermişsin böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri, peygamber değil mi bakınız? Tabi ezelden ruh peygamber. Ruh. Dedi ki Zeyd'i çağıralım buraya. Onu buraya çağıralım. Ona soralım. İsim beraber bu soralım böyle. O beraber soralım. Eğer sizi tercih ederse bir şey istemiyorum. Alın götürün. İşin olsun böyle. Yok ben burada kalacağım derse olma vermem. Tamam derler ya. Gitmez mi? Anası babası bekliyor tabii ya. Köle orada. İstemiyor İsrar tabii. Sevindi şimdi babası amcası. Yalnız çağırın bakalım Zeyd'i. Çağır geldi gel bakalım Zeyd. Otur bakalım. Bunu tanıyor musun? Tanıyorum ya. Tanıyorum evet. Ya Muhammed'i söyle. Bu babam, bu amcam. Bak bunlar seni almaya gelmişler buraya. Alma buraya gelmişler. İstersen onlara haber git. Hür serbestsin. Hiç istemiyorum böyle. Serbestsin böyle. Eğer burada kalmak istersen burada kal. O zaman göndermem. Ne diyorsun? Şöyle bir durdu böyle. Bir babasına baktı. Babası tabii açmış gözüne bakıyor böyle. Tabii yavrusu onu tercih ederse böyle. Amcasıyla bakıyorlar. İşte bir peygamber ona baktı baktı. Dedi ya Muhammed ben burada kalacağım dedi böyle. Ben sensiz yaşayamam dedi böyle. Bak hadi. Daha peygamber değil bir adam böyle. Ama ahlak en üst ahlakı peygamber böyle. Ahlakı. Evler üzerine makamı aslında o zamanlar böyle. Öyle makam. İrasa dönüyor makama. Öyle makamda. Demek ki peygamberimizden bir feyiz, ruh, zevk alıyor peygamber. Bak onun yanında böyle. Daha peygamberlerin usulen kölesi böyle. Ama peygamberin canı aslında böyle. Katı incitmiyor, gönül kırmıyor, yediğini yediriyor, yattığı yerler yatıyor böyle, ayakça bakıyor. Baktı ki peygambersi yaşayamayacak. Babası şaşırdı. Oğlum Zeyd, sen ne yapıyorsun bu şekilde? Bak annen ağlıyor seni. Baba, annem ağlıyor, tabi annemdir böyle. Severim ben de onu. Üzülürüm ama diyor, sen babamsın ama diyor. Ben diyor, Muhammed'si yaşayamam böyle, ben babam. Peygamber sevgisi. Düşün daha peygamber diyeyim o zaman böyle. Sonra tabi peygamberlik verilince peygamber aldı bu Aleyhisselam bunu. Mekke diyene göre yapamayınca artık aldı bunu Aleyhisselam Hazretleri Taif'e gitti. Taif gitti böyle. Onu halkın çağırmaya başladı. Davete başladı. Bir ay. İşte çile bu da. Peygamber çilesi muhtemelen böyle tabi. Çelişti böylece. Bir ay bir tek kişi buna gelmeden bak. Bak yani. Bir peygamber. En güzel konuşan, en iyi anlatan, Kur'an'ı en güzel açıklayan böyle. Keşif keramet sahibi böyle. Mucize sahibi böyle. Her imkanı var. Ne gerekirse her şeyi var. Kar insanda her şeyin ciğerini kalbini okuyor. İşin dışını görüyor. Bir ay bir tek imana gelmedi böyle. Artık kızdılar. Başta kovmaya git buradan böyle. Tabi gene yalvarıyor onlara böyle. O zaman taş almışlar ama taş batmamalı böyle. Zavallı Zeyd muhtemelen. Adansı böyle. Taş gibi bakıyor. Hemen kimse siper var böyle. Mesela biz elimizde olmadan insan bir sakınır taştan öyle. Hiç kımıldamıyor ben böyle. Başına geldi, yüzüne geldi, yanaklarına geldi, her de kan içine geldi. Bu şekilde tabi çekildiler. Gittiler. Yani bu bir, bak nedir bu? Bazı Zeyd'in burada imtihanı nefsinden, canından çok burada peygamberi seviyor muhtemelen. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Uhud Harbi'nde savaş ederken Hazreti Talha bin Übeydillah aşağı 15'lerden yani müjdeyenlerden beri Hazreti Talha bin Übeydillah Hazretleri Baktı ki bir müşrikin biri kılıcı kaldırmış Resulullah'a. Vuracak böyle. Kılıcı böyle. Onun da elinde kılıcı yokmuş o zaman böyle. Kalkın yok elinde anda böyle. Neyi var? Eli var. Avucu var böyle. Hemen tuttu elini ve kılıcı aldı böyle. Bak. Kılıç onun elini kesti. Eli çalık kaldı. Eli iyileşmedi böyle. Canından çok Peygamber sevmenin alameti muhteremler. Bir de bir kadından bahsedeyim. Sahabeden kadın. Sahabiye kadın. Sahabe kadın. Sahabe kadın arasında da çok mücahide vardı. Mücahide. Kadın, mücahide bu kadın böyle. Ümmü Süleym gibi böyle. Ümmü Hiram gibi. Ki Kıbrıs'ta şehittir o. Ümmü Hiram dediğimiz böyle. Halston diyor böyle. Larnaka'da. Oradan türbesi Larnaka'da. O da şöyle oldu muhteremler. Ümmü Hiram, Haz Enes'in de teyzesi oluyor. Haz Enes'in. Haz Enes, Peygamber'in 10 yıl, yanında 10 yıl kalan böyle. Peygamber'in hizmetten kişi böyle. Onun da teyzesi oluyor Ümmü Hiram Hazretleri böyle. Peygamber onlar da akrabalı peygamber. Süt teyzesi oldu Peygamber'in böyle. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bazen Peygamber'in evine giderdi böyle. Giderdi bazen. Mahrem olduğu için de. Bir gün gitti Aleyhisselam oraya. Tabii daha başka yerde oturuyorlar. Aleyhisselam Hazretleri şey bir daldı böyle. Peygamber ise böyle daldığı zaman kimsesi çıkarmazdı. Böyle. Onu uykuladı, vahiy için uykuladı böyle. Böyle. Onların gözü uyur, kalbi uyumaz. Bak, gözü uyur, peygamberi buyursun böyle. Gözüm uyur, kalbi uyumaz böyle. Kalbi uyumuyor. Ne anlama geliyor bu? Biz anlamayız tamam böyle. Yani kalp gözüyle her şeyi yani görüyor böyle. Yani bu göz kapanır. Fakat kalp gözüyle cemaati görür. Doğru öbür tarafını görür. Konuşan hepsini duyar böyle. Kalp gözüyle böyle. Ama beynin dinlenir böyle. Uyku gerekiyor peygamberde. Beyin dinleniyor. Ama gafil olmuyor. Peygamber biraz sonra uyandı. Bir gülümsedi. Sordu ev sahibi Ümmü Hiram Hazretleri. Ya Resulallah, hayırlı bir neye gülümsedin? Bir şey arvanda. Bana Mevlam dedi, ümmetimin deniz savaşını gösterdi, deniz savaşı. Bunda olmadı o zaman, sonra olacak böyle. Hazreti Osman'ın zamanında oldu bu, Halepilerinde oldu bu deniz savaşı. Bana dedi Rabbim, ümmet yapacak deniz savaşını gösterdi bana Rabbim dedi böyle. Kim o savaşta bulunursa, onların alacağı mükafat, sevapları, faziletleri. Onu Peygamber bahsetti böyle. Şimdi bir insan karada şehit olsa savaşta, denizde olsa denize iki katı alıyor sevabı. İki şehir sevabı alıyor denizde ise şey alıyor. Deniz böyle. Karadan böyle. Peygamber Aleyhisselatları o deniz savaşı katlarını seven Peygamber bahsedince Ümmü Hiram. Ama mücahide kadın bunlar böyle. Mücahide kadın bunlar böyle. Çekinmeyen, icabında savaşa giren kişiler bunlar böyle. Böyle kadınlar. Ya Resulallah dua et. Ben de orada olayım. O savaşı ben de olayım. Yansıra ses içer, bir şey demedi dersin böyle. Demedi. Yine Peygamber oturdu, daldı gene böyle. Yine açtı gözünü. Dedi Rabbim bana dedi, o savaşın bütün ayrıntısını göster. Ayrıntısını göster. Ayrıntısını böyle. Yani kim o savaşta olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak böyle? Yani hepsi beni göstermedi böyle. Böyle. O şey böyle. Yine o kadın Hazreti Ümmü Hiram, ya Resulallah ben de orada olayım, dua et. Dedi bu enti fiyat, sen orasın böyle. Sen orasın böyle. O savaş olacaksın böyle. Çıkarma yaparken gemiden karaya altın bir ses, ayağı takacak bir şeye düşeceksin, şehit olacaksın bu noktada böyle. Buyurdu. Bakın bu sayılara var. Kader değil mi bile böyle? Buna bir kaderine bakmak gerekiyor böyle. Bak deniz savaşı o zaman da olmadı böyle. Peygamber çok sonra. Osman Halifeli zamanında. Hasan Muavi o zamanlar Şam'dan valiydi böyle. Şam'dan gittiler Kıbrıs'a. Kıbrıs savaşları böyle. En yakın yeri tespit ettiler. Oradan gemide ilk defa deniz savaşı oluyor böyle. İlk sahabeler için. Tabii o savaş değil mi? Acemili oluyor. Olmuşuluyor. O zaman Kıbrıs Roma devleti ayrıca. Roma askeri var orada. gemilerle çıkan yapılırken Hazreti Ümmü İhram da korusuna beraber orada öyle mücadele atabiliyor bak. O da iştirak ediyor. Ama o da kaderde var bak böyle. Orada şey olacak böyle. Larnaka'da türbesi orada. Ben tam gitmedim. Orada türbesi muhtemelen. Bir de birden bahsedeyim inşallah. Ümmü Ümmare Hazretleri. Ümmü Ümmare. Asıl adı Nesibe. Araplarda bir şey vardır. Lakap denir. Künye denir. İlk çocuğun ismi anlamında böyle. Mesela Peygamber'in ilk oğlu Kasım'dı. Derdi Ebru Kasım denir. Ebru Kasım böyle. Ümmü Ümmare. Ümmare'nin annesi anlamı geliyor. Ümmü Süleym. Süleym'in annesi geliyor böyle. Adı Nesibe. Ümmü Ümmare. Bunun lakabı. Uhud Harbi'ne gidilecek. Uhud Harbi'ne. Cuma namazı kıldı Medine-i Münevver'de. Oradan savaşta orada gitti. Bu da kocasını, iki de oğlu varmış. Bunlara hazırlıyor. Bunlara yardım ediyor. Ama yavrum savaştan kalmayın sakın böyle. Bak Resulullah savaşa gidiyor. Güneş altın düşmanı savaşa geliyor. Siz de gidin ertem tam bunu teşvik ediyor. Hazırlıyor bunları. Giyindiriyor, kuşandırıyor, gerekeni yapıyor. Kılıçlarını, şeyini veriyor. Kolosyan değil, Zeyd diyor. İki oğlu var. Amr ile Habib adında. Onları gönderiyor. Ertesi gün cumartesi günü savaş oldu. O gün olmadı savaş. Şimdi cumartesi kalktı. Evde yok. Resulullah yok Medine'de ya. Gerçi yakın o Uhud Medine'ye ama savaşta peygamber. Düşündü ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Allah'ın Habibi, rahmet oğlum, alemlere rahmet olan bir peygamber. Uhud'da, güneş altında. Düşmanla uğraşacak orada. Evde oturacağım burada böyle buyurdu böyle. Kalktı bir kırba diyorlar. Dereden o zaman kapalı böyle su koymak için. Su, kırba su aldı. Yani susayanlara, yaralılara su veririm diye. Bir de yanına bezler aldı. Mermi aldı yanına böyle. Yaralıları sararım derdim böyle. Öyle yapar zaman kadınlar yapar böyle. Yeniden savaşa merhem yapardı. Kendileri el yapardı, merhem yapardı. Bazı otlardan, bitkiler, şunlar bunlar da yaparlardı. Ama çok tesirli yapamaz böyle. Yani şaşkın bunlar böyle böyle. Hele ok yarası. Hele ok yarası, ok tabii giriyor. Ok kolay giriyor ama ok çıkar çıkamaz, okun çıkması zor böyle. Nasıl olta gibi yani şunlar böyle böyle. Deliyor, nasıl çıkırlar böyle, parçalıyor böyle. Böyle biri bir çekiyor oku böyle, birisi öyle yapıyor böyle. Çekerken böyle parçalar açıyor diyelim böyle böyle. Derin giriyor tabii. Onun yaptığı merhemleri onu çabuk kapatırdı onlar böyle. Kapatırdı böylece. Bu Hazreti Nesibe hanım da, hatun da, Radhan Hazretleri de bezir alıyor salmak için, merhem alıyor, su alıyor. Bu da geldi. Artık savaş oluyor. O anda Müslümanların üstünlüğünde savaş oluyor. Devam ediyor. Kendi oturup bakıyor su isteyen şey yapana veriyor Berta. Yanıyorlar bir şeyde. Bir ara okçular tepeye terk edince arkadan bir kuşatma oldu. Halbuki tarafından attılar, kuşattılar. İşte ben ters döndü böyle. Ordu birbirine karıştı. Bir, yani bir yarı hezimete dönüştü. Baktı ki Hazreti Nesibe Hanım Resulullah dar bir durumda. Az insanın yanında onu koruyanlar böylece. Hemen bir şehit olan bir şehidin kılıcını kaptı. Kaptı onun kılıcını kaptığı gibi resmen önüne gelmez böyle. Baktı ki kolası ileride Zeyd bin Amr tahliğine gel, buraya gel. Olduğunu Abdullah Habib buraya gelin bakalım. Resulullah yapmak bir şey böyle. Işte. Kendi adamı tam böyle savaşa girdi. Bir müşrik direkt Resulullah'a doğru geliyor. Peygamberimize böyle geliyor. Onu ölmek için geliyor. At üzerinde. Müşrik. Bu tabi yayan yerde bu. Hemen müşrike böyle kılıç salladı. Tabi başı yukarıda. Yetmiyor tabi başına böyle. Ayağını kesti böyle. Ayağını kesti. Düşürdü onu böyle. Düşürünce bir de başına kılıç vurdu. Onu öldürdü böyle. Arkadan biri geldi. Bir melun ki adı İbni Kami'a denen bir müşrik, azgın bir müşrik. Anlaşmış peygamberi öldürmek için böyle bu. Mekke'de, buraya gelirken daha. İbni Kami'a denen müşrik, melun böyle kafir. Atına binmiş, ya o ya ben diye geliyor böyle. Ya öleceğim ya öldüreceğim böyle böyle geliyor. Geliyor. Hazreti Nesib bana onu çıktı böyle karşısına böyle. O çıktı. Tabi başka saldırıyorlar diye baştan bakıyorlar. Ona çıktı. Üç tane böyle kılıç vurdu böyle. Ama zırh giymiş üç tane. İki zırh giymiş. Çelik bir zırh böyle. Zırh. Çelik tabi bunlar böyle. İki tane zırh giyince kılıcı kestiremedi bana böyle. Üstüne vurdu. O kadar vurdu. Kestiremedi. At üzerinden Hazreti Nesib Hanım'a omuzuna vurdu. Omuzuna kesti bayağı böyle. Birkaç tane böyle yaralandı. Kanlı eşleri kaldı. O mevlül ne yaptı? Hazreti Mustafa öldürdü muhtemelen. Mustafa Ümeyr'i böyle. Mustafa bin Ümeyr. Böyle. Yani Medine'yi iyi adam böyle. Yani Medine'ye özel gönderdi. Tebliğ gönderdi. Mustafa bin Ümeyr Hazretleri böyle. Gençti kendisi. Hazreti Mustafa zırh giyince, başına da mifre giyince aynen peygamberimize benzermiş muhtemelen böyle. Ayrılmış mı böyle? Zırh giyince böyle. İbn-i Kamiya da ben Mekke'den tabi bile peygamber seslerine böyle. Musab'ı böyle zırhlı şeyle mifre görünce bu Muhammed'dir diye onu öldürdü ben böyle. Şeytan oldu böyle. Ondan sonra arkadan orada şahitler bunu ölmedi. Gebermedi. Yaralılar kendisinin orada. Bu arada çok karışıyor ortalık. Hep peygamber hücum ediyorlar. Bu Hazreti Nesibe Hatun Radıhan Hazretleri kanları akıyor tam böyle. Kanları akıyor böyle. O durumda öyleyken durmadan böyle hem savaşıyor hem kolesi de iki olduğunu böyle. Abla sen buraya gel, abi sen buraya gel, Zeyd sen buraya gel, koş şöyle. Durmadan bu şekilde savaşırken peygamber hastaları baktı onlara. Başlayamıyorum. Allah'ım buna cennete bana komşu eyle. Yani hem Hazreti Nesibe iki yolunu böyle. Allah'ım buna sen bana cennete komşu eyle bak. Cennete komşu eyle muhtemelen. Yani cennet içinde cennet var böyle. Nedir bu? Peygamberle komşu olma muhtemelen böyle. Devamlı görme peygamberle. O var böyle böyle. Komşu ol peygamberle böyle. Böyle böyle. Allah'ım sen buna bana komşu eyle. Neyse onu duydum. Allah'ım bana bu yeter bu yeter ben. Hadi yeter ben Allah'ım ben. Ya dünya isteyeyim artık böyle. Bir şey isteyeyim artık bundan sonra Allah'ım dedi böyle. Dinleyin çalışacağım. Bu bana yeter dedi muhtemelen böyle böyle. Hep sahabelerin istekleri, duaları peygamberle komşu olmakta. Ama hepsi nasip olmuyor. Sahabe olsa muhtemelen de. Olmuyor böyle. Peygamberle komşu olmak cennette. Devamlı görmek, sohbeti dinlemek şeyde. Cennetten de tatlı. Cennetten tatlı böyle. Resulullah'ın sohbeti böyle. O fiil ruhsal zevk, ruh böyle. Ruhsal zevk maddeye geçer. Bir insan manevi feyiz alsın, ruhsal bir zevk alsın kişi, aşkullah, Resulullah aşkını tatsın kişi, kişi her şeyden geçer böyle böyle. Bir örnek daha vereyim inşallah. Hazreti Bilal Habeşi, yani peygamber sevgisiyle ilgili böyle. Yani biz nasılız, neredeyiz, onlar nasıl, nerede? Örnekler buna. Bilal Habeşi, yani Habeşli ona geliyor. Habeşistanlı yer böyle. Köle ama. Mekke mühürde köle kendisi. Bu ilk Müslümanlardan. İlk Müslümanlardan böyle. Bunun da tabi sahibi var, kölenin sahibi var. Übey bin Halef denen bir müşrik. Azgın bir müşrik. Bunun sahibi. Bu imana gelen duyunca bunun buna baskı yaptı. Zorla dön derken Hazreti Bilal dönemedi. Dönüşü yoktu. Etine kan işlemiş tam bu şekilde. İşkenceye başladı. Mekke dışına çıkardı, çöle çıkardı. Aç susuz böyle. İşkence yaptılar o kadar böyle. Dönmeyince bir ip taktılar boynuna. İp çocuklara verdiler. Bunu koşun bakalım dediler böyle. Üç gün aç kalmış susuz. Üç gün baktı. Üç gün güneş altında yanıyor. Çöl yanıyor. Güneş altında üç gün açsız kalmış. Artık bitkin bir hale artık koma girecek. Çıkıyorum, koşuyorlar böyle. Müşrikler bak gülüyorlar ama böyle. Artık düştü bir arada. Düştü artık böyle. Artık haline düştü olunca. Çekiyorlar, toplanmışlar. Kimi gülüyor, kim tekme vuruyor tabii böyle müşrikler. Hazreti Bekir Sıddık Radıyallahu böyle. Ebu Sıddık Radıyallahu böyle. İçeri karşıdan baktığı bir kalabalık var. Müşrikler gülüşüyorlar böyle. Merak etti. Gidip baktı. Bir Habeşli yerde yatıyor. Ardından artık bir kim bir halde ehad, ehad, ehad. Bir Allah, bir Allah, bir yani böyle. Allah bir. Az ses çıkıyor bu şekilde. Dedi ki Übeye, sahibine. Sen bunu dedi, satar mısın bana? Köle ya. Satar mısın sen buna? Satarım dedi böyle. Ne istiyorsun? Halbuki Bekir'in bir kölesi vardı. Amr isminde. Hristiyan da bu. Müslüman diye bakmam vardı. Hristiyandı. Ama ticareti bilen kişi. Halbuki Bekir'in bütün işi o yürütüyor böyle. Ticaretçinin böyle. Gayet dürüstmüş ama. İyi mi kendisi? Ama Müslüman olmamış böyle. Bak Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri onu zorlamıyor Müslüman. Onun kölesi o da böyle. Bak Hazreti Bekir Sıddık onu zorlamıyor böyle. Teklif ediyor. Anlatıyor. Davet ediyor. Tebliğini yapıyor onun kendisine. Ama sever onu böyle. Kalkıp onu dövmüyor. İşini yapmıyor onu böyle. Bak böyle. Yapıyor onu. Bu kölede de herkesin gözü var Mekke'ye mükerremede. İşlerini görmesi için böyle. Çok becerikli böyle. Ticareti bilen köleymiş. Tabi zaman köle değilmiş zamanında. Köleleşmiş tabi sonradan. Dedi ki işte Übey, Ebu Bekir dedi. O amuru bana verirsen dedi böyle buna bedel. Bir de 16'ın üstüne üstlenen biri. 16'ın üstüne üstlenen böyle şey. Tamam. Hemen çıkardı para böyle. 1, 2, 3, 4, 5, aşere 10 tane al bakalım. Çağır mı gez, al mı gez bakalım. Çağırdılar, al bakalım böyle. Hazreti Bekir şimdi kaldırdı biralarından. Übey güldük şimdi satan yani. İşte böyle. Ebu Bekir be. Ne oldu? Ben senin tüccar verdim böyle. Yani ticareti anlarız verirdim bu şekilde böyle. Ama sen aldandınmış, ahmakmış dedim böyle. Niye? Ya bu Bilal dedi bir şey anlamaz ki bu. Habeşli bir köle. Kara kuru bir köle. Elde bir şey gelmez böyle. Ancak bir develeri güder. İşe yaramaz bir şekilde böyle yapar bak. Bak Amr gibi bir kişi buna bedel aldım. Yani 20 tane Bilal'a değmez o. Ona verilmez. Bir de 16'ın üstüne verdin. Sen de anlamın ticaretini böyle. Azıcık güldü. Bilal'ı ben verim dedim ben bir yerde. Sen aldın dedi böyle. 16 aldı sen. 100 altın verdin dedi böyle. Aldı ben Bilal'ı Hazreti Ömer. Nereye gidecek? Peygamber canım İstanbul'a gidecek böyle. Ama Bilal böyle koluna girdi. Koltuğa böyle artık beyni tutmuyor. Su şey kalmış. Zor zahmet ayakı sürüktü. Ayaklarını kaldırıyor böyle. Yanına geldi. Gözler tabii yaşlı bitki halde. Yani el stili geçti muhtemelenler. Bilal artık gelmiş olsun bu şekilde böyle. Gelmiş olsun bu şekilde. Asıl Bilal hep peygamber yanında kaldı peygamber derdi. Evde bir şey yapmadı böyle. Tabi Medine'ye göç edildi. Hep peygamber böyle. Bir de peygamber müezzini. Müezzini muhtemelenler. İlk bir numara müezzin İslam'da bir Habeşi yazdı böyle. Ona bu görevi Resulullah verdi böyle. Ona layık olarak bu şekilde verdi. Hazreti Bilal Habeşi ezanı okurdu. Bilhassa sabah ezanlarında. Sonra erken okur ezanı böyle. Erken okurdu. Uykusuzdu böyle. Yanıyor geceleri böyle. Aşık. Gider peygamberin kapısına. Ya Resulallah es-salah. Es-salah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler teheccüd namazını kılardı. Sonra peygamber uzanırdı böyle. Sağ dirseğini böyle koyarak peygamber böyle. Alnı bu şeyi koyarak böyle, alnı böylece. Uzun diyor böyle böyle. Eğer Ayşe uyanıksa onunla sohbet ederdi bu dememler. Eğer uyuyorsa yani böyle yapardı. Uyandırmaz da böyle yapardı böylece. Hadi bile gelirdi. Ya Resulallah es-salah es-salah böyle. Ama yani peygamberi görecekken böyle kapıya bakıyor. Peygamberin kapısında. Peygamber çıkardı. Böyle gelirlerdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yürürken mihraba doğru eli sünneti kılardı. Hadi bir an kamete başladı böyle. Hadi başladı. Peygamberimizin hastalandığını ben hastalığı Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yani son o hastalığında yasa pek çıkamadı zaten çıkamadı. Sabah yine ezan okudu. Gene geldi peygamber kapısında bir hafız hatırı böyle. Ama bütün eshabın gözleri yaşlandı böyle. Resulullah ağır hastalandı. Yani peygambersiz yaşanır mı böyle? Alışmışlar peygamber sohbetine falan böyle. O maliye alışmışlar böyle. Eğilip arkana bırakıyor böyle. Hatta öyle kadına vardı ki, öyle kadınlar Mekke'de Müslüman olmayan kadın, ufak çocuğu var, emzikli bakmıyor böyle. Ufak çocuğu var böyle. Kadın ne yapıyor? Son çocuğunu bir emziriyor. Ama duramıyor Mekke'de böyle. Resulullah'sı duramıyor kadın böyle. Çöller aşıyor kadın böyle, Mekke'yle böyle. Eğilip bırakan, malını bırakan, artık yalnızlık, ölümü göze alınlar. Resulullah işte bu şekilde. Abi işte yine sabah, ya Resulallah, ya Resulallah, es-salah, es-salah. Ayşe Validemiz Bilal, Resulallah ağırsa gelemeyecek. Gidiyor belki namazı kalırsın böyle şey. Tabi geldi ama konuşamadı. Meşte geldi ama konuşamadı, tutuldu böyle böyle. İşi doldu, tıkandı, konuşamadı. Şimdi cemaatı bekliyorlar. Hazreti bir Habeşli geldi, Resulullah da gelecek. Zaten akşam yatsıda gelmemişti. Resulullah gelmedi, bakıyorlar böyle, herkes hüzünlü böyle, herkes hüzünlü. Bilal yalnız gelince herkese bir hal oldu böyle, sahabelerde böyle. Nefes tutuldu, ne olacak bakalım. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir yanına geldi böyle. İşareti. Geç namaz kıldı böyle, konuşamadı böyle. Konuşamadı. Hazreti baktı ki, Resulullah gelemeyecek böyle. Kalktı, nereye gitti? Resulullah'ın makamı o, mihrap. Hangi mihrap? Ravza'daki mihrap. Ravza Mutahhar'daki o mihrap zamanında böyle. Öndeki sonra yapıldı o mihrap. O mihrap zamanında peygamberimiz böyle. Hazreti baktı, mihrap'a baktı. Resulullah o mihrapta oluyor böylece. Hazreti Bekir yürüyor mihrap ama Resulullah yok o mihrapta şimdi böyle. Dünya kararmış böyle. Ama namazı kılması gerekiyor. Biraz da beklediler. Namaz vakti geçecek. Namaza farz. Sahabenin namazı karşı olan hassas özellik duyguları. Hazreti Bekir mihraba geçti. Niyetini yaptı. Zor bir tekbir aldı böyle. Allahu Ekber dedi böyle. Ama okuyamıyor. Tıkandı muhtemelen böyle. Okuyamıyor böyle. Elhamı okuyamıyor böyle. Kendini zorluyor. Elhamdülillah. Fakat ağlama tabii başladı. Bütün sahabe ağlıyorlar böyle bir cümle. Ağlıyorlar. Tabii namaz kılındı. Derken Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri vefat etti. O konuya girmemiş inşallah. Uzun olduğu için konuşuyor böyle. Hazreti Habeşi şimdi yetim kaldı. Onun bir ayrı bir özelliği var. Diğer sahabelerin eşleri var, çocukları var, işleri de var biraz hepsinde böyle. Devesi var, hurmalığı var, bahçesi var, şusu busu var. Onlar nispeten eve gidiyorlar. Yine evde gene eşi ve çoluğu, çoluş bunlar var böyle. Hadi bir adam bir Resulullah'a vardı. Hep yanında böyle, Hazreti Sefer'de böyle. Hep yanında böyle, hep onunla beraberdi. Hazreti Bilal'ı en fazla onu sarstı böyle. Arada yemek içmek kendisinde uykuyor, geceleri geziyor orada burada. Nereye baksa Resulümüzün hatırası Medine'ye verdi etrafta böyle. Duramadı artık böyle, yandı böyle. Hazreti Bekir'e geldi, halife o. Ya Ebu Bekir, ben köleydim, sen beni satın aldın. Eğer sen beni kendi nefsine satın almışsan, senin kölenim. Emret, senin emrini işini yapayım böyle. Eğer bir Allah işini almışsan, Allah'a hibe etmişsen, bana destur ver, izin ver bana. O zaman Şam cihetine savaşılıyor. Orada daha Şam fethi olmamıştı zaman tabi orada böyle. Orada savaşılıyor. İzin ver bana savaşa gideyim de, bir an evvel şehit olayım da, Resulullah'a bile kavuşayım inşallah. Ben duramıyorum Resulullah'a böyle. Ağlama başladı. Bilal, Bilal. Eğer sana gidersen biz ne olacak halimiz? Biz ne halimiz olacak böyle? Sen ezan okuyunca acaba Resulullah gelir mi diye bir ona bakıyor sanki böyle. Ümit sanki bize böyle. Olmayacak ama Ümmet var böyle. Eğer senin ezanın da okunmasa Medine-i Münevvere'de, o zaman bizi de hacı be. Ne olacak bizi halife böyle böyle. Peki eder. Ya bu halife, itaatte bu hacı olacak işte böyle. Ama biraz duramıyor Medine. Yanıyor böylece. Yani istiyor şehit olsun, üstüne kafasını istiyor böyle. Yanıyor. Yine gelir birkaç yıl sonra. Ya Ebu Bekir, Allah aşkına ne olur? Bana izin ver böyle. Ben bunu duramayacağım burada böyle. Yalvarınca, Allah aşkına deyince, peki bir aldı böyle. Peki onun böyle. İzin verdi. Kuba'daki müezzini getirdi. Onu da peygamber orada tayin etmişti. Kuba'daki meşidi o zaman. Onu getirdi Hazreti Bilal, Hazretleri Medine'yi o zaman getirdi. Hazreti Bilal Şam'a gitti tabii. Şimdi daha Şam feth olmadı. Yani Romalılar savaşlar oluyor. Öyle gidiyor ki savaşa, yani zırhla giymiyor böyle, bir şey almıyor böyle böyle. Ama kader, takdir olmuş, ömür, ecel. Ne kadar sakınsan insan kurtulamıyor. Ne yapsan kurtulamıyor, ölmüyor tabii böyle. Bir gece bir taşa başını koymuş, topuklu yatıyor dışarıda böyle. Hiçbir şey yok böyle. Hiçbir şey yok böyle. Bir taş ayının başına koymuş, yastık taş, yatağı toprak, üstü açık tabii. Yatmıyor, koymuş şekilde böylece. Öylece bir tefikre dalmış, erken uykuya daldı. Rüya gördü. Resulullah Aleyhisselam'ın geldi. Peygamber böyle. Ya Bilal, ne bu hasret? Niye gelmişsin beni ziyarete? Bir ara vermiş demek ki, ne kadar ara vermiş de. Hemen kalktı, gelin ya Resulullah böyle. Devesine bindi, durmadan böyle gece gündüz. Medine-i Münevvere'ye tam seher vaktinde girdi Medine-i Münevvere. Seher vaktinde, imsak da olmadan da yine böyle. Medine-i Münevvere'ye girdi. Doğru kabri şerife gitti. Onun toprak zamanı yok, sanık yok zamanı böyle. Orada ağlıyor, sızıyor orada mezardayken böyle. İki çocuk gelirler. Hasan-ı Hüseyin zaten zaten. Peygamber torunları böyle. Hazreti Hüseyin küçük olanı rüyasında peygamber dedesini görmüşüm, peygamberci görmüşüm böylece. O ağlıyor. Dedem dertten ağlıyor. Hazreti abisi Hasan o da görmüş. O da ağlıyor. Bu sefer yavaş ağlarken ses çıkan başlayınca diyor ki abisi Hüseyin diyor. Ya Hüseyin. Sus diyor bak diyor. Annem duymasın böyle. Fatıma demiş de anne tabii. Annem duymasın. Annem zaten yanıyor. Dedemiz yanıyor zaten böyle. Annem yakmayın daha fazla böyle. Gel dışarı çıkıp dışarı alayım böyle. Tuttu elinden. Gel nereye gidelim? Hadi mezara gidelim. Böyle. Baktılar ki biraz orada muhtemelen böyle. Abi şey orada. Onu geldi oraya. Hep ağlaştılar. Beraber sızlaştılar. Dedi ki Bilal amca bedelleşti bunlar. Ne oldu? Bir yazın oku be. Bir yazın oku da yani dedemiz sanki kabirden kalkacak bir yüzü geliyor şimdi böyle. Ezan okusan sen be. Sen bir ezan oku be. Ne oldu bir amca? Dediler. Dedi okuyam mı dedi böyle. Çok yalvardılar be. İkisi yalvardı. Sarıldılar buna. İlle oku derdi. Allah aşkına oku deyince. O vakitte girmiş aşağı yukarı. Çıktı bir amca. Ezan okumaya böyle. Yüksek bir çıkıyordu. Yoktu o zaman orada. Çıktı. Öyle bir tabi bir Resulümüzün kabrinin içine baktı muhtemelen. Bunu diyene böyle baktı adam böyle. Resulullah kabirde yatıyor, yaratma böyle. Bedeni tabi ama. Ruh âle iliğinde ruhu tabi. Böyle. Döndü kıbleye, bir tekbir aldı böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuma ona özel. Onun şartını yaratma muhtemelen böyle. Onun eşi gelmemiş bir İslam yok. Ezan okuma gibi böyle. Böyle ezan okuma böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbir alınca halk uyandı şimdi, duyulan sesini. Çok ses geliyor vardı böyle. Uyandan böyle, kadın koresi kalk bak bak, Bilal ezan okuyor. Kalk bakalım, Bilal ezan okuyor. Ya Bilal bu. Hadi Resulullah dirildi mi acaba şimdi böyle. İnanamıyorum ölmesine tabii böyle. Başladı. Eşhedü en la ilahe illallah böyle deyince halk çıktı dışarıya. Bakın, kimse kalmadı böyle. Hasta, yaşlı, kadın, çoluk, kim varsa böyle, Bilal ezan okuyor. Bilal ezan okuyor Bilal böyle. Resulullah acaba kalkacak, gelecek mi acaba böyle? Bütün yolda onun insanı doluyor böyle. Şeye geldi sıra, eşhedü enne Muhammed'e diyemedi o tane böyle. Anamadı böyle. Tıkandı böyle. eşhedü enne. Birisi uğraştı. Ya tıkandı böyle, ağlama başladı. Oradan bitiremedi yazını böyle. Yazını bitiremedi böyle. Resulün aşkı, sevgisi, muhabbeti muhtemelen böyle. Hep beraberdi. Son ezan oldu. Az bir an bu Medine'de emirlerden böyle. Oradan çıktı gitti. Peki başta okumu ezanı hiç okumadı mı? En son beden Şam'da okudu muhtemelen. Son bir ezan evvel. Onu da aşağıda benim kısaca inşallah. Şam fetholduktan sonra Roma'dan Şam alındı. Peygamber tabunu ümmetine müjdelemişti zaten. Hayatta ek müjdelemişti. Şam fethol elhamdülillah. Şam-ı Şerif. Yani Şam çok değerli bir yer muhtemelen. Şam böyle böyle. Çok hadis-i şerif var Şam hakkında. Hadis-i şerif var böyle. Yani Şam Medine İslam'ın kalbi ve Şam muhtemelen böyle. Çok mübarek yer böyle. Şam-ı Şerif böyle. Orası giderse yani artık kara günler başlıyor böyle. Böyle. Çok şey böyle Şam-ı Şerif. O konuya girmeyeyim. Çok uzun konu çünkü. Şam fetholunca Hazreti Ömer gideyim Şam'a dedi. Peygamber'in müjdeci yer böyle. Hazreti Ömer bir yanında epey bir asker de bir yanından. Yani askerimiz sivil tabii böyle. Gönüllü herkes böyle. Yolda haber aldılar ki Şam'da veba salgını çıkmış. Kolera. Salgın. Ölüm var derken haber geldi. Şam'da bu durum bu şekilde. Çok kötü şehit olmuş. Ölmüyor tabii böyle. Şimdi Hazreti Ömer danışınca sahabelere ne yapalım şimdi? Gidelim mi? Yerim dönelim böyle. Bir kısmı tehlike atmayın kendinizi ayet-i kerimesine dayanarak ya Ömer geri dönelim. Bir kısmı kadenesi olacak. Gidelim. Hazreti Ömer'in de iştihadı. Tabii peygamberimiz onu soracaklar. O zaman kolay. Ama şimdi kendine karar verecek buna böyle. Hepsi müşehir sahabe-i kiramın. Ama müşehir hata edebilir müşehir tabii. Hasım işadı da görüşü de geri dönmek. Dediler ki ya Ömer kaderden kaçılır mı? Şöyle bana bir örnek verdi. Bir yere gidiyoruz. 2,5 önümüze böyle. Yolun biri temiz yol. Tehlikesi bir yol. Bir yolda eşkıya var, kurt da var, aslan köpek var böyle. Hangi yola gideriz? Bile bile iyi yola gideriz. Böyle. 2 önümüze var böyle. Şimdi Şam gelen yol hastalık var böyle. Salgın bir hastalık var böyle. Medine yolu açık o böyle. O anda Eshab-ı İkram'dan Hazreti Abdurrahman Af Hazretleri. Abdurrahman bin Af Hazretleri Aşırı Beşşeri'de ilk Müslümanlardan böyle. O abdest alma bir yere gitmiş. O yok orada. O geldi. Durum bu şekilde. Ben Peygamber işittin mi? Hadis-i Şerif dedi böyle. O işitti bunu. Diğer bilmiyorsun onu böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri bir de veba çıkınca öyle gitmeyiniz. Oradan da dışarı çıkmayınız böyle. Garantiden böyle böyle. Bunu söyleyince, hadis-i şerif olunca tamam artık. Böyle. Geri dönüldü. Sonra tabii bu hastalık geçten sonra aslında tekrar Şam'a geldi. Şam'a geldi. Öğün namazından yakındı. Şam şerife geldi. Şam mescidine. Emevi cami yok zaman zaman böyle. Şam mescidine. Oraya girdi. Tabi sahabeler ve tabi'in din onlara böyle diğerlerine. Peygamber görmeyenler tabi'in. Sahabeler, tahsil orada böyle. Meşhur hüncür tabi dolu. Hasemen orada. Vakit oldu. Geldi şimdi sahabeler. Geldiler. Hasemen Ömer'e. Hasemen halifeye biraz sert ama tabi var böyle. Din yolunda ama sert böyle. Ya derler emir el müminin. Mümin emir yani amiri. Ne olur bak biraz burada. Biraz orada böyle. Meşhur böyle. Bir kenardan böyle. İki arada gözyaşı böyle. Ya Emre Mühür, ya Ömer, radans etleri. Bak Bilal burada. Ne olur, sen halifesin, ona emret. Bir ezan okusun be. Bir ezan okusun be. Şu az-ı saadete bir dönüş yapalım. Az-ı saadete yaşayalım burada. Burada böyle, böyle, böyle. O halbi yaşayalım burada böyle. Çağırın bakalım Bilal buraya. Geldi. Bilal çık ezan oku böyle. Ya Ömer, yok çık. Emir tabii. Vacit oluyor böyle. Mesela böyle. Çıktı muhtemelen Hazreti Bilal Habeşli. Orada okudu böyle sana böyle. Ama uzun sürede okuması böyle. Dura dura böyle ağlıyor. Bir ezan okudu ama bütün orada bulunan sahabeler sanki asıl saadeteler. Resulü'nün zamanındalar böyle. Meşri'de bir bilirsen ki Medine emirlerdiler böyle. Biraz ezan okuyor. Biraz sonra peygamber namaz kılacak onlara böyle. Bütün sahabeler düştü başları sakalından yaşlar damlıyor böyle. Üstü ıslandı böylece böyle. Onu gören tabi'in yani şanı Müslüman olmuş görmemiş ama öyle bir hava oldu ki orada manevi hava oldu. Onu gören tabi'in onları ağlaştılar. Hep ağlamışlar böyle. Hasım'a kendine geldi. Dedi ki yahu geçecek ama namaz vakti geçecek. Namaz kalmadı da böylece. İşte peygamber aşkı muhtemelen böyle. Ama bizler o zamanda bulunmadık hayatta. Niye? Layık değilmişiz muhtemelen böyle. Layık değilmişiz böyle. Onlarmış layıkmışlar o şeylere böylece. Hiç olmazsa peygamberimizi sevmek muhtemelen böyle. Sevmek böyle. Peygamberimizi anmak, sıra şeye getirmek arasında sıra bir şeye muhtemelen böyle. Allah'ın sıra bunu getirmek arada bir muhtemelen böyle. Eline geldiği kadar böylece. Bunu getirmek. Bir de peygamberimizin sünneti seniyesine sarılmak böyle böyle. Yoluna gitmek böyle. Peygamberimizin böyle. Onun sünneti sarılmak peygamberimizin böyle. Namaz olsun, namaz sünneti olsun böyle, dine sünneti olsun. Her şeyde herhalde böyle. Herhalde muhtemelen böyle. İmam Malik Hazretleri müşehitler kendisi hiç kabız yemedi ömründe muhtemelen. Hiç ömründe kabız yememiş. Ya Malik diyorlar, dağıtıyorlar mesela bazı evleri kabz kesmişler. Buyurun, yemişim. Ne yemiyorsun? Resul nasıl kabz kestiği bilmiyorum diyor. Onu yediği gibi nasıl yedi bilmiyorum. Sünnetten çıkmayayım onu yemiyorum. Böyle. Bakın böyle. Resul nasıl suyu içerdi? Yemen nasıl yerde böyle? Nasıl otururdu? Nasıl kalkardı? Nasıl yatardı böyle? Nerede otururdu? Nerede istirahat ederdi? Neyi nasıl yerdi? Hazreti Peygamber böyle. Bunlar ehl-i sünnendi bunlar. Ehl-i sünnen. Ehl-i sünnendi bunlar böyle böyle. Peygamber tamam olsa böyle böyle. İnşallah biz de muhtemelen elimizde gelir inşallah böyle. Peygamber'i sevmeye çalışalım. Üç türlü sevgi var muhtemelen. Üç türlü sevgi. Biri hubb-ı tabi'i deniyor. Hubb-ı tabi'i. Hubb sevgi anlamına gelir Arapça. Bir tabi'i. Doğal bir sevgi. Hubb-ı tabi'i. Bu insan ne değil. Hubb-ı tabi'i. Hubb-ı tabi'i kişi evladını sever. Herkes sever. Kedi de sever yavrusunu, köpek sever yavrusunu böyle. Hubb-ı tabi'i, hubb-ı tabi'i bu. Bunun sevabı yok. Bu hubb-ı tabi'i bu böyle. Hubb-ı nefsi var. Nefis namına sevme. Yani kadı karı koca gibi böyle mesela böyle. Birini sevmeleri. Bu da nefisten gelen bir sevgi böyle bu böyle. Bu da elde değil böyle. Üçüncüsü hubb-ı kesbi deniyor. Hubb-ı kesbi. Kesip kazanç böyle. Yani düşünerek, taşınarak böyle uğraşarak o sevgi iletmek böyle. Hubb-ı kesbi böyle. İşte Allah sevgi, peygamber sevgi de hubb-ı kesbi böyle. Yani kişi Allah'ı anar, şu anar. Kişi peygamberi şu anar. Sarbaşına getirir, hayaline getirir. Her şeyini getirir. Çok peygamber anar. O zaman peygamber sevgisi böyle gelme başlamadı. Hubb-ı kesbi. Hubb-ı tabi değil peygamber sevgisi böyle. Yani doğuştan değil böyle. Doğuştan değil bu. Kişi peygambere bağlandıkça, andıkça, savaşı getirdikçe, onun sünnetine sarıldıkça, mesela namazda evimizi çekmek, bak sünnettir. Peygamber çekmiş bunu. Bunu sünnet yapmış yapmam ben. Ne okuyun? Sübhaneke okuyun benim ben böyle bak. Bak sünnet mesela böyle. Öyle mesela sünneti var, ikinci sünnetleri var böyle. Yani sünnetlere sarılmak gerekiyor bunlara böyle. Kimi ne yapıyor? Canım farzıyla be, bu sünnet bu be. Ne demek sünnet? Resulullah bunu yap, yap diye yapıyor. Hazreti de böylece böyle. Bir gencin biri, peygambere aleyhissalatü kendini aşık olduğunu zannediyor kendisi. Gencin biri, öyle zannediyor kendisi böyle. Peygamberimizi tabii ne istiyor işte bu? Rüyada gelmek istiyor ancak artık. Ona razı yok, terk. Biz de razıyız ama görebilsek işte muhtemelen böyle. Bir de peygambere görülen rüya hak rüya böyle. Yani şeytan peygamber şeyine giremiyor muhtemelen böyle. Giremiyor böylece. Başka her rüya şeytan karışabilir. Ama bir insan peygamberi rüyada görüyorsa haktır muhtemelen böyle. Haktır, gerçektir böyle. Bu genç de Artık onu okuyor, bunu okuyor, ona soruyor, buna soruyor, ne okuyayım, ne yapayım da Resulullah rüyamda göreyim. Herkes de bunu bir dua tavsiyeleri bir şekilde. Ama dua ayrı mı isterim mesela? Günümüzde dua kitapları günümüzde mesela böyle. Ticari amca basılı bunlara böylece. Şu okursan şöyle bunu okursun böyle olur böyle. Hiç çalışma çabalama böyle. Şu okursun bu ödersin borcunu. Saçmalık mı tamam böyle? Duanı kabul edin bakan mı siz bunlara böyle? Tamam. Şartları var bunlara böyle. Bugün Hristiyan tabi göremiyor tabi muhteremler. Diyorlar ki filan memlekte bir alim var. Yani ehli keşif hali, ehli kulüp, kalp ehlidir. Manevi bir alimdir. Ona bir sual bakalım diyorum madem. Çok uğraşıyorsun buna. Ona gidiyor. İşte efendim benim bir derdim var. Hayrola? Ben Resulü'ne çok aşıkım. Rüyamda görmek istiyorum böyle. Bakıyor. Onun kalbini görüyor mu? Keşfini görüyor böyle. Kalbinde yok. Şey madem. Diyor ki, peki sen şimdiye kadar ne yaptığını görmek için? Şunu okudum, bunu okudum, şunu şunu yaptım böyle. Çok şey sayıyor böyle. Gördün mü? Göremedim. Bu okumak olmaz diyor. Ne olacak? Kolay ama okumak olmaz. Ne yapacağım diyor. Akşam yemeğine diyor. Çok tuz yedi akşam. Tuzlu yedi akşam yemeğine diyor. Akşam yemeğine böyle. Yemeğine çoban ne yersen diyor böyle. Tuzunu bol at böyle. At böyle böyle. Tuzlu ye diyor. Yemeğine diyor. Ondan sonra ama su içme diyor böyle. Tuz, çok tuzlu ye diyor. Su içme diyor. Ayrı at böyle diyor. Yat diyor. Rüyanda görürsün böyle diyor. Bakıyor kolay bir şey bu. Çok kolay bir şey bu. Gidiyor. Annesi varmış yerde. Ne yemeği yaptın? İşte şunu şunu yaptım. Getir bakalım anne. Getir bakalım tuzluğu avuçta. Ne yapıyorsun oğlum? Ben restoran gideceğim başına rüyanda. Tuz atacağım buna böyle. Ya oğlum, oğlum böyle şey. Olurmuş böyle. Bana bir alim söylüyorum böyle. Oluyor tuzlu tabii böyle. Başı yukası. Yanıyor böyle ağzı içi, midesi böyle. Su içmi yatıyor. Uyuyor ama özü gelmemiyor rüyasına böyle. Kalkıyor yine göremez böyle. O aleme gidiyor, başka aleme, kasabaya gidiyor oraya böyle. Yani göremedim. Peki nasıl rüyayı gördün? Hepsi rüyamda su gördüm diyor böyle diyor. Çeşme gördüm, akarsu gördüm. Hepsi bir gün rüya gördüm. Bak yavrum diye, içine su diye yanınca diyor. Bak su görüyorsun böyle böyle. Böyle.